گل‌های تازه، برنامه شماره 58، داغ شقایق، با همکاری هنرمندان سیاوش، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک. شعر از حافظ، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفرد. کشیده اند تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ای، پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد، گو باده صاف کن که به عذر ایستاده ای. صبوحی کشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ای. مست دل از دست داده ای، همراز عشق و هم نفس جام باده ای. Oh, دیم ما بی غمانیم از تی دل از دست دادیم خدای من هم راز هم نفس جام باده دلی ای دلی ول را انصاف می دهیم که از ره فتادیم چون لاله می مبین و قده در میان کار، این داغ بین که بر دل خونین نهاده ای. چون لاله گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست؟ نقش غلط مخوان که همان لوح ساده ای. این بود گلهای تازه، برنامه شماره 58 که در بیات ترک اجرا شد.